Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tunaendeleza maudhui na darasa tulilianzisha jana, ikiwa linaelezea masala ya tawassuli na yale ambayo yamekuwa si sahihi pia yakiwa yameingizwa katika mlango huu. Na kama nilivyoelezea jana kwamba ni jambo lililopelekea watu kuingia katika ushirikina swala la tawassul, kwa sababu ni njia ya kutafuta ukaribu wa kuitikiwa na kusaidiwa na kupokelewa maombi. Kuna wanaosema hasa kwa kujiamini, lakini ni kutokana na kutokuwa na elimu ya masala ya akida sahihi. Wanatoa mifano, wengine wakwambia, kwani wewe ukihitaji kwenda kuongea na rais au waziri mkuu unaenda tu moja kwa moja wewe? Si mpaka umpate mtu wake? Kama una shida unataka kuifikisha kwa waziri mkuu au kwa rais, huwezi kwenda moja kwa moja wewe, anakujua. Si mpaka umpate mtu ambaye yupo karibu naye, ndio namwambia yeye ndo anapeleka kule. Yaani kuingiza kiasi, malinganisho, kwamba kwa kuwa rais huwezi kuongea naye directly moja kwa moja, basi hivyo hivyo Allah huwezi kuongea naye moja kwa moja, unatakiwa umpate ambaye yeye yuko karibu na Allah, alafu mwambie haja peleke. Sasa malinganisho haya ni malinganisho ambayo ni batili, hayana maana yoyote, kwa sababu kwanza Qur'ani ishasema wa idha sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'wata da'i idha da'ani, waja wangu watakapokuuliza kuhusiana na mimi waambie mimi nipo karibu nao, nawasikia, nawaona shida zao, nipo karibu nao. Hata kama yupo juu ya arshi yake, lakini kukuelewa, kukufahamu, kukuona matatizo yako unayoyafikiria, unayowazia, unayoweza, yote yupo pamoja nawe, kwa maana nakufahamu kwa ukaribu sana. Akasema ujibu da'wa tad'i, na ijibu dua ya mwenye kuomba yoyote yule, idha da'ani, pale tu atakaponiomba. Ila waambie faliyastajibu li waliyuminu bi, waitikie wito wangu, nikiwaamrisha jambo watii na waniamini mimi, la'allahum yarshudun, ili wapate kuwa ni waongofu, wafanye haya ili wakiomba mimi niwasaidie. Kwa hiyo Allah ametangaza kwamba yeye moja kwa moja anaitikia wito na ombi la mwenye kuomba yeyote awaye, ibadi awe anamwamini Allah subhanahu wa ta'ala. Na katika hadithi ya Bukhari vile hadithi al-Qudsi nayo ikaelezea nafasi hii aliyonayo mtu yoyote, wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi shay'in ahabba ilayya mimma saratuhu alayhi, hatojikurubisha kwangu mja wangu kwa kitu ninachokipenda kuliko pale anapofanya ambalo nimemwamrisha. Wala yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafili hatta uhibbahu, na mja wangu hatoacha kujikurubisha, kuziendeleza ibada zile za sunna ninazopenda mimi zifanywe na yeye, basi akiendeleza akifanya zile mpaka nampenda mja wangu. Fa idha ahbabtuhu, nitakapompenda huyo mja, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi. Hivi ni vigezo vya kujifikiria mtu kwamba mimi nataraji Allah ananipenda, nadhani Allah ananipenda, atakapokuwa anakidhi vigezo vilivyowekwa hapa, kwa sababu hadithi imeanza kumwelezea wali, man ada li waliyan, anaelezewa wali anapokuwa kwanza amri alizoamrisha Allah kwake anazitekeleza, zile ibada za sunna zile anajitahidi kwa kadiri anavyozinini. Halafu akasema ikiwa ninampenda mja wangu, kuntu samuahu alladhi yasma'u bihi. Mimi Mola wake ninakuwa ndio sikio analosikilizia. Kwa maana kuna mengi ambayo sikio huwa linasikia, lakini hatosikiliza kila ambacho anachokisikia, bali atasikiliza ninachokipenda mimi asikilize. Kwa hiyo mimi nakuwa ni sikio lake la kusikilizia. Wa basarahu alladhi yubsiru bihi, na mimi ninakuwa ndio jicho lake la kutazamia. Kwa maana kuna vitu vingi vinavyotazamwa duniani, lakini yeye atatazama kwa mujibu wa mimi ninavyopenda atazame. Vile ambavyo napenda yeye vitazame, basi atakuwa na vitazama hivyo. Nisivyovipenda na yeye atanifumbia macho. Sasa hii ni ishara kwamba huyu ndo walii anavyotangazwa. Yaani kwamba mtu akifikia vigezo hivi anakuwa huyo ni walii ambaye ametangaza kule Allah kwamba atakaye nifanyia uadui yule ambaye mimi nampenda ajue faqad adhantuhu bil harbi. Mimi namtangazia vita mtu wa namna hii. Kwa hiyo anakuwa ni sikio, mimi nakuwa sikio lake, nakuwa mimi ndio jicho lake. Wa yadahu allati yabtashu biha, na mimi nakuwa ndio mkono wake wa kukamatia. Hawezi kushika ambacho mimi sipendi ashike. Wa rijlahu allati yamshi biha, na mimi nakuwa ndio mguu wake wa kutembelea. Kwa maana hatokiendea isipokuwa ninachokipenda. Huyo ni walii. Fala in wala in saalani la u'tiyanna. Huko ndo mwisho akasema, hapo sasa akiniomba mimi, ana shida zake, akiniomba nampa, nampa. Wala in sa'adhani la u'idhanna, na akiomba nimkinge na mlinda. Angalia vigezo vilivyopelekea. Sasa hizi ni aina za tawassul, ni katika namna za tawassul. Yani unaupata vipi ukaribu wa kuweza kusikilizwa na kuweza kupokelewa haja zako na shida zako, unapatikana kwa namna hii. Ama kusema kwamba kuna watu maalum, wao ndio ambao wewe ukiwa na shida uwapelekee wao, tena wanakuwa kwa makaburini watu wenyewe. Hii ni katika mambo tu ya kishaitani, kwa sababu ni vitu vya kishirikina vilivyopelekea watu wa Nabii Nuhu unaowasoma leo, la tadharunna waddan wala suwa wala yaghutha wa yauka wa nasra. Hawa nini yaghutha nasra wadda nini, hawa ni rijalu salihuna, ni watu wema, ni watu ambao ni wacha Mungu. Lakini watu wa jamii walipoona wale watu si wa kawaida, na ili kumuendea kumpelekea Allah haja kwa kumpelekea Allah haja zako, basi ukitaka hilo pitia kwa watu hawa, kwa watu hawa. Ikawa ndio chanzo cha ushiriki na wenyewe, mpaka akatumwa Nuhu kuambia, wakaanza ugomvi dhidi yake. Kwa hiyo hakuna utaratibu huu kwamba eti mtu amekufa, mwenda watu wanaenda kaburini kwake, wanaenda kuomba, wana sisi huku eti kadha kadha kadha, tusaidie, tufikishie matatizo yetu huko, Allah tusaidie. Ikawa wewe unasubiri kwamba Allah ataleta jambo, kwa sababu pale ulishafikisha ujumbe, utakuwa umepelekwa ule nadhani. Utaratibu haupo katika Uislamu, ni utaratibu wa kishirikina, si utaratibu sahihi. Na mambo haya yapo sana kwa watu wa watu wa nini, wale watu wa makadiria, makadiria wanapenda sana mambo kwa nini, mambo ya makaburi, makaburi wengi sana. Si sahihi utaratibu wa kusema eti twapeleka kwa mawalii haja zetu, wao ndo wapeleke kwa Allah. Hii jambo si sahihi. Zungumzi kwamba na nini mwae kuongea nao, mimi wanajenga hoja hizi ambazo nazungumza hivi hivi, kwambia kwani wewe unaweza kuongea na waziri hivi hivi live, si mpaka upitishe kwa karani wake, si kwa nani, yeye ndo anapeleka kule. Sasa ndo hoja hiyo. Badala ya kusema Allah sema hivi, mtume anasema hivi, tunaanza kuleta kiasi. Si watu wa usuli wanasema la kiasa maana, maana kama mahali kuna dalili zishakaa, usilete malinganisho. Malinganisho ndio yaliyopelekea kwa kuangamia shaitani, ibilisi. Unaona nani nani ibilisi anasema khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Sasa analinganisha hivyo moto na udongo, kitu gani hapa kina nguvu zaidi kuliko kingine? Kwa kuwa yeye ameumbwa na moto na Adam ameumbwa na udongo, akafanya malinganisho akaona hapana, moto sina nguvu sana, mimi niko juu kuliko huyu, akaangamia. Sasa mambo ya kiasi penye nafsi haina nafasi. Kuna wakati kiasi na nafasi, lakini sio kila sehemu. Kwa almuhimu ni jambo ambalo halijakaa sawa sawa. Kuna hii pia wanaitumia watu wa bid'a, wanasema kuna riwaya imepokelewa kutoka kwa Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu anasema annahu lamma qtarafa Adam al-khati'a. Hii riwaya inasomwa sana, wanasema Adam alipofanya lile kosa, alipofanya lile kosa la kula yale matunda aliyokatazwa, qala akasema ya rabbi, ewe mola wangu, as'aluka bihaqi Muhammadin, na kuomba Allah kwa haki ya Muhammadi, kwa haki aliyonayo Muhammadi, na kuomba as'aluka bihaqi Muhammadin, na kuomba kwa haki yake Muhammad, unisamehe, tantaghfira li, taomba unisamehe. Qala akamuuliza Allah, wa kaifa arafta Muhammadan, umemjuaje Muhammad wakati Adam ndo baba wa binadamu wote? Tukaitwa sisi binadamu manake ni ibnu Adam, ibnu Adam. Sasa wewe ndo Adam mwenyewe, huyo Muhammad umemfahamu vipi? Akasema li annaka lamma khalaqtani biyadik, ni kwamba pale uliponiumba Allah kwa mkono wako, wa nafakhta fiyya min ruhik, na ukanipulizia mimi roho yako, rafa'tu ra'si, nilinyanyua mimi kichwa changu, fara'aitu ala qawa'imil arsh, nikaona katika ile miguu iliyoshikilia iliyobeba arsh, maktuban, nikaona imeandikwa la ilaha illa Allah Muhammadun Rasulullah, nimeona imeandikwa hivi. Fa'alimtu annaka lam tudif ila ismika illa ahabba al-khalqi ilayk, nikajua huwezi wewe kumhusisha, yani ikawa umemweka sambamba na jina lako, huwezi kumweka sambamba na jina lako isipokuwa kiumbe ambaye wewe unampenda. Hilo ndo ambalo mimi nimeliona na nikaona nikuombe kupitia haki ya huyu Muhammad. Qala akasema sadaqta ya Adam, umesema kweli kabisa Adam. Walaula Muhammadun, na kama si Muhammad ma khalaqtuka, nisinge kuumba. Hii riwaya hii imeelezwa huku, rawahu al-Hakim, ameipokea al-Hakim katika mustadrak wake min hadithi Abdullah ibn Maslam ibn Muslimi al-Fihri an Ismail ibn Maslama anhu. Hadithi hii Hakim akasema ni sahihi. Hakim yakaja maelezo mbele kuhusiana na Hakim alipoelezewa al-imamu huyu wa hadithi, aelezo naona muda ndo ule pale, nitaka niyasome kwa sababu Hakim amesema ni sahihi, na maelezo yaliyopo huku ni mengi kuhusiana na Hakim na kuhusiana na hadithi kwa ujumla. Hadithi si sahihi, hii ni kwa muhtasari, lakini nataka nitoe maelezo yaliyotolewa hapa na Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah kuhusiana na hadithi hii, kuhusiana na Hakim mwenyewe, na kuhusiana linalofanyika na haya mambo, kwa sababu hii ni sehemu za tawassul. As'aluka bihaqi Muhammad, bihaqi Muhammad, hizi nasema ni tawassul za kibida. Ahlus sunnati wal jamaa hawapiti mwenendo huo, na kama tulivyosema jana kuhusiana na waliokufa, wewe unamuomba Allah subhanahu wa ta'ala kwa matendo yako mema uliyofanya, yafanye kuwa ni wasila wa kumuombea Allah. Na hili mtume ndo katuambia ta'arrafu ila Allah fi rakhaifika fi shidda, wewe jiweke karibu na Mola wako. Unapokuwa katika raha zako, mtii sana Mola wako. Yeye katika shida yako, Allah atakusaidia wewe. Hii ni aina moja katika tawasuli zinazotakikana. Unapokuwa na mtii sana Allah, ukizikika Allah anakusaidia. Aina nyingine ni ile ambayo tuliona jana, Umar ibn al-Khattabi na hata kipindi cha Muawiya walikuwa wanawatumia wale ambao wanaowadhania wako vizuri zaidi, wana nafasi nzuri zaidi kwa Allah, ili awaombe. Wakawa na hii ni talabu, anasema at-tawassul bidu'a'i rajulin salih, kufanya tawassul kwa kuomba mtu aliyemwema akuombe kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Hii ni aina ya pili vile vile. Au ikawa ni katika kama alivyosema Allah, walillahi al-asma'ul husna fad'uhu biha, Allah ana majina mazuri, basi muombeni Mola wenu kwa majina yake hayo. Unapomuomba Allah, yale majina yake yamebeba sifa zake. Jina la Ar-Rahman limebeba sifa ya kwamba yeye ni mwingi wa rehma. Unaomba rehma kwa Allah, unamuomba alafu unamtaja ya Ar-Rahman, yeye ambaye ni mwingi wa rehma. Mimi na haja ka ya kanda. Ndio katika surati nini ile Al-Imran, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Hii ni katika kumuomba Allah kwa majina yake, yani umemuomba Allah, Allah tunaomba usipotoshe nyoyo zetu baada kwa umetuongoza. Wa hab lana min ladunka rahma, na tunaomba utupe rehema yako kwa wingi. Innaka, kwa hakika wewe Allah, antal wahhab, wewe ni mwingi wa kutoa, wewe ni mwingi wa kutoa. Kwa hiyo umemuomba akupe rehema, akumwagie rehema zake kwa wingi, kwa sababu wewe Allah ni mwingi wa kutoa rehema. Kwa hiyo unamuomba Allah kwa hiyo. Kwa hiyo unaomba, unachokiomba unamtaja kwa jina lake, innaka anta ar-razzaq. Kwa mfano, hakika wewe Allah ndiye mwenye kutoa riziki. Unaomba kusamehe, naomba unisamehe Allah, innaka antal ghafuru ar-rahim, hakika wewe ni mwingi wa kusamehe Allah, na mwingi wa huruma, nihurumie unisamehe. Kwa hiyo ni katika kumuomba Allah kwa majina yake, unamuomba alafu unamtajia jina miongoni mwa majina yake ambalo limesifikana na unachokihitaji. Hii ni katika kumuomba Allah kwa kutumia majina yake. Ngoja niishie hapa, tutafanya mwendelezo wake insha Allah kesho, Allah akijalia. Assalamu alaykum wa rahmatullahi.